राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कल आपने कही थी ना कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, तो एक भाई पूछ रहा है कि मैंने तो संसार के अच्छे काम करता हूँ, संसार के हित के काम करता हूँ, सेवा के काम करता हूँ, उसके भाव मेरे बदले में मन में भाव रहता है कि भगवान की प्राप्ति में मुझे सहायता मिले भगवान से, तो ये इच्छा रखनी ठीक है क्या? कोई इतने ताकत हो किसी कुछ नहीं चाहे तो बढ़िया है, नहीं तो मांगना हो तो भगवान से ही मांगना हो, से नहीं बालक कुछ मन नहीं मांगे, मांगे तो माँ से ही मांगे, ये मांगे ही नहीं तो मांगे तो माँ से मांगे, तो भगवान माँ बाप है, उसे मान बाप नहीं दोस्त नहीं है, नहीं चाहना बहुत बढ़िया है। ये द्वारकादास जी लखोटिया गीता भवन नंबर 4, ये समाधान हुआ नहीं आपका? द्वारका प्रसाद जी लखोटिया गीता भवन नंबर 4 कमरा नंबर 25 हो गया। ये साधु पूछ रहे हैं कि आप साधन करने की कह रहे हैं रोज, ये साधु पूछ रहे हैं, तो मुझे तो यही नहीं पता साधन क्या करना चाहिए, साधु का क्या कर्तव्य है, तो आप बताइए। संसार से कोई इच्छा नहीं रखे, संसार से कोई किसी तरह की इच्छा न रखे, कोई मेरी बात सुने, मेरी बात माने, मेरी सहायता करे, कोई इच्छा नहीं है। भगवान के सुनो, भगवान का वचन करे, सर्व समर्थ परमात्मा हमारे मेरे अपने हैं, सर्व समर्थ परमात्मा अपने अपने हैं, हमारे अपने हैं अपने, ये समझे, और सब काम भगवान करे। क्या जो खाना पीना है, स्नान करना है, हाथ धोना है, टट्टी पेशाब करना है, सब भगवान का काम है, सब भगवान का काम है, भगवान का काम करे और चाहे कुछ नहीं, सब काम भगवान करे, भगवान का खाना पीना भी, सोना बैठना उठना जगना करना और दुनिया छठे पेशाब करना है भगवान का काम है, हम शरीर के लिए काम करें भगवान का काम है, भगवान का काम करना है, भगवान का काम करें और भगवान ऐसा है कुछ नहीं, और भगवान मेरे हैं, मेरे अपने अपने अपने, ऐसा अपना कोई नहीं है, संसार में कोई भी अपना नहीं है, संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, संसार ज्यादा नहीं, सहायता करो भगवान से, अरे भगवान से भी इतने मांगना और बढ़िया है, इतनी हिम्मत हो तो अब सेवा करो, सब काम भगवान करो, अरे भगवान ही प्रसव रहो, भगवान काम करो, अच्छा है कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ऊंची बात। एक बालक पूछ रहा है कि मैं चोटी रखना चाहता हूँ, चोटी रखने में मेरी श्रद्धा भी है, लेकिन पाठशाला में जाता हूँ तो बच्चे बड़े साथी बहुत चिढ़ाते हैं। सुना चाहिए हिंदू हो तुम, मुसलमान हो तुम, ईसाई हो तुम, हिंदू हो ही नहीं, चोटी नहीं रखना मुसलमान होते है, यू कहते करो, चोटी नहीं रखना मुसलमान होते है, ईसाई होते है, हिंदू नहीं होते, हिंदू होते रहते, मैं हिंदू हूँ तुम मुसलमान हो। किसी का प्रश्न है कि यहाँ सत्संग में आने वाले कई भाई भागवत में जाते हैं, तो यहाँ भगवत प्राप्ति वाले जो उसका लक्ष्य हो उसको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं ना कर रहा हूँ, और जाते हैं तो हमारे मन में द्वंद खड़ा हो जाता है, हम भी जाएं कि नहीं जाएं, ये प्रश्न स्थिति जरूर। अपने जिससे मुक्ति हो वो साधन करो, और जिससे मुक्ति न हो मत करो, बढ़िया से बढ़िया हो खाओ करो, हमारे काम करें पाते है, फिर मर जाओ जो करो, हमारे को पूछते तो ही है, मर जाओ जो करो। एक भाई पूछ रहा है यहाँ सत्संग की आड़ में जो पाप हो रहे हैं उनका क्या दशा होगी, उनकी दुर्दशा हो गई, महान दुर्दशा। मैं आप ख्याल क्यों करो, आप तो लीला समझो, कल जुग है कल जुग लीला कर रहे हैं भगवान, अपन दोस्त नहीं बताओ, आप दोस्त नहीं बताओ, आपकी दोस्त नहीं आपको खराब करते हैं, भगवान है, भगवान लीला कर रहे हैं, कल जुग लीला कर रहे हैं, कल जुग लीला ऐसी होती है, खूब निशन को भगवान का, हे भगवान मैं आप कहूँ बस, मेरे भगवान है, मेरे माँ बाप तुम्हें माता से बहुत असर लोग है, हरदम तुम्हें माता से पिता तुम्हें, तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें, तुम्हें वो विद्या द्रवण तुम्हें, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव, मेरे तो आप हो, आप हो, आप हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, संबंधी हो, कुटुंबी हो, मित्र हो, सदा संबंधी आप ही हो, और मेरा कोई नहीं है, और वो मैं कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई जरूरत नहीं, लग जाओ भगवान में आठ बार, हर से नागार हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लागे रो भाई, अगर हुआ तो मकान लगे हो, भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, ए मांगे तो भगवान से ही मांगे, हो से नहीं, भगवान माँ है, तुम्हें माता पिता तुम्हें, माँ से मान लो उसने, नहीं मांगे तो और बढ़िया, चार बालक थे, चार बालक थे तो चार बालक खेल रहे थे, तो आम आए थे पहले ही पहला आम शुरू ही, तो चार आम लाए पिताजी, चार बालकों ने चारा बड़े, तो चारों खेल रहे थे, तो एक तो चार घेम आम दो आम दो आम दो, खेल रहे थे, एक तो देख रहा था आम देख रहा आम, अच्छा रहा एक है भाई मर जा तो ठीक है, एक देखा ही नहीं बिचार ही नहीं, वो खेले मजबस्ती में, तो कौन सा वाला ठीक है, मांगे पीछे बन जाएगा, हम तो हम आप तो चारों को देंगे, चारों को इनाम मिलेगा, फिर आपने इज्जत खो दी मांगने से, देखने से वो जिज्ञासु है, वो अर्थ आती है, एक रूढ़ लग गया वो अर्थ है, एक ज्ञानी है, कुछ आम तो चारों को ही मिलेगा, देखे ही नहीं, अब खेले मौज से मस्ती से, क्यों नहीं करेंगे, क्या बात, हमारी क्या गलत है, तो गर्व देने वाला को होगा, माँ बाप को खुद को गर्व होगी, हम क्यों मांगे भगवान की मर्जी दो मैं मत दो हमें क्या मतलब हमें क्या है तो जिज्ञासा था ऐसे बात है चार प्रकार बात है मौज और मस्ती में आनंद है देव देव नहीं मैं देव तो भाई मांगता वो बढ़िया नहीं है किसी से भी आकर ये मेरी आशा पूरी कर रहे खुद आशा के बेचारे गुलाम है वे मेरे की आशा पूरी करेंगे सबकी आशा बनी हुई है तो मेरी आशा क्या पूरी करेंगे भगवान से नहीं मांग भगवान जानते हैं क्यों गए हमारे क्यों गए माँ जानते हैं से नुकसान से माँ के हमारे तो नुकसान है हमारे नुकसान है ही नहीं माँ पे कोई हमारे ऐसी बात है संसार की इच्छा अगर इच्छा कुछ भी न करे तो कल्याण क्या कोई इच्छा नहीं भगवान की भी नहीं किसी की भी नहीं कुछ भी इच्छा किसी से किसी कोई इच्छा नहीं है भीतर एक चाह ना उदय दे चाह चाह ना के चाह ना चाह ना के चाह ना चाहना चाहना है चाहना कोई चाह नहीं मैं मस्ती से भगवान चलना है अरे भगवान हो याद करे भले करे पीती पी रहे मस्ती है कोई चाहना नहीं खुशी से कोई चाहना नहीं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए परमात्मा की प्राप्ति ऐसा बढ़िया उपाय है कोई चाहना नहीं खुशी से धन्य मान की बधाई की आदर की सत्कार की महिमा की वाह वाह की कोई से आपका जीवन पवित्र हो जाएगा महान पवित्र गुलामी गुलामी सब मिट जाएगी अच्छा मैं चा चूड़ी रामदास सब नीच से नीच तू तो केवल ब्रह्म था चार होते बीच भगवान क्या चाहता है बताओ आपसे क्या चाहते हैं भगवान आपका कल्याण करो कौन चाहना नहीं किसी से भी किसी तरह की किंचित बात भी चाहना नहीं पक्का है पक्का है इस पर चाहने के त्याग और पक्का कोई चाहना नहीं हार भेजा मौज हो जाए कौन थे फिर तेरे चाहना नहीं अरे भगवान का वचन करे देवी समझते हुए हर हर से प्रमाद काम क्रोध लोभ वो कोई नहीं कोई चाहना नहीं चाह थोड़ी रामदास सब नीचा से नीच तो केवल ब्रह्म था चाहन होते बीच चाहना होते तो ब्रह्म हो जाता है क्या इच्छा करे क्या बिना इच्छा नहीं आता फिर तो और भगवान की बात सुनी ना क्या नाम बात का माधवेंद्रपुरी थे वो अच्छा व्रत रखते अच्छा कौन सा नहीं और खीर का प्रसाद मिला प्रसाद ला दो, बहुत बढ़िया खीर लग रही है, तो मन तो खीर बढ़िया है, पर हमारी तो अच्छा पर मांगना है ही नहीं, मन माया खीर बढ़िया है, खीर बढ़िया है, अपना चाह छोड़ते थे, फिर खीर बढ़िया है, खीर बढ़िया है, भगवान ने खीर भोग लगाया तो खीर का जो पात्र था मिट्टी का वो अपने बागे लुका लिया, भोग लगा चीज को दे गए, सब सो गया तो पुजारी को सुना दिया मेरी बागे इनकी खीर है और माधव को दे दो, तो निकाल दिया, पर हम खीर चोर है, हम गए थे रामाधार बीमा साथ है, तो हमारे साथ था गाड़ी, हम यहाँ दस रहा हुए पट बंद हो गया, गए थे पट खुलेगा चार पांच बजे शाम को, फिर देरी यहाँ खोटे हुआ रास्ता करना है, तो हमें ऊंचे सड़के बारी में से दर्शन किए, तो सॉरी सॉरी चलो तो गाड़ी की चाबी नहीं, ये हमारे साथ गया, वो तो माधवेंद्रपुर जी के साथ गया, ये हमारे साथ गया, जब पट खोला दर्शन किए तो छोकर ला दिए आशा चली नहीं, जब गाड़ी की चाबी नहीं मिली तब वहां से गए, तो हमारी चोरी थी खीर चोर भगवान और नाम खीर चोर, माधवानंद जो मिली बड़े राजी हुए, तो खेतों खा ले और मिट्टी के पड़े टुकड़े कर ले यार, रोजी नहीं टुकड़े खाते बर्तन का, भगवान ने भोग ले उड़ी हमने पल्ले मान दिया, तो हमारे साथ कैसा काम गया, सूर्य खाने का शोभा पहले चाबी नहीं पता नहीं क्या गया, तो रामादास जी प्रसाद दे रहे थे, हम प्रसाद में सर हो देती दर्शन किया और ला दे अल्लाह चाबी, तो हमारे साथ दर्शन किया ऐसी बात, भगवान सब निकाल होते हैं अपनी क्यों चाह करे, क्यों चाह करे मांगता पड़े नीचा पड़े क्यों है नीचा, मांगने गया सो बर गया, अरे बरकर मांगना जाए, मांगने गया सो मर गया, मरकर मांगना जाए उनसे पहले वो मरे जो होते भी डर जाए, चीज है तो नहीं रहेंगे मांग गया सो मर गया, मर कर मालूम जाए उनसे पहले वो मरे तो होते ही डर जाए, नहीं देंगे रोटी तह नहीं देंगे नहीं, बढ़ने से हम रहते थे हमें साथ में चलते जी बनाते थे, तो भिक्षा लेके पड़ने लगे तो वो उधर बैठे थे, तो एक बंद रहा नहीं दूंगा मैं वो खाऊंगा दूंगा नहीं दूंगा तेरे को नहीं दूंगा, थोड़ी क्यों नहीं तुम्हें थोड़ी दी भूसा मैं पेट भरता नहीं दूंगा नहीं तो खाऊंगा, पहले तो थोड़ी दी फिर आई मगर वास्ते नहीं दूंगा, भगवान ऐसा था तुमने थोड़ी दी है नहीं दूंगा, भगवान ऐसा था संगत हो, भगवान ही भगत ऐसा करते, तुमने रोटी दी और तुम मान वास्ते खाने वास्ते नहीं दूंगा, नहीं दूंगा बेटा, दूंगा नहीं, थोड़ी क्यों नहीं, थोड़ी चलो तो मेरे तो नहीं दूंगा। लड़ाई करे भगवान कहते तुमने थोड़ी दी इस बार नहीं दूंगा, दादा तेरे तो मैं ऐसे मैंने देखा है। भगवान अपना है, दंड से मिला नहीं दूंगा, तेरे दी थोड़ी अब आ गया मारने के लिए बोला है। भगवान साथ खेल रहे ऐसे, भगवान अपना है अपना, भगवान सबको मित्र कहे, है जो सखा यू पैदा माते है तू सखा है तू सखा, ये जीव एक परमात्मा है, जीव परमात्मा सखा है मित्र है। मित्र है हमारे, कोई मित्र माने कोई बाप माने कोई माँ माने कोई भाई माने कोई मित्र माने, किसने मानो भगवान को अपना मान लो, अपना भरा है भरा भगवान भरा, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरे पिता है, मेरे मित्र है, भगवान हमारा चेला है, भगवान हमारे गुरु है। विद्यापति जी महाराज है बहुत नामी विद्वान थे, वे राम जी को मानते थे चेला, बढ़िया महाराज आप पहनते आप पहन गए, लो बेटा ये प्रसादी गुरु प्रसादी लो। लोगों ने कहा महाराज आपने पहन ली, महाराज तो अशुद्ध हो गई, आपने पहन ली तो राम जी मेरा चेला है, हम प्रसाद देते चेला है, देने से नहीं होता प्रसाद तो लेने वाला का होता है, देने वाला का तुम दे रहे हमारा झूठ दूर नहीं लगे तो नहीं लेंगे। तो महाराज सामने लिया, देखो बेटा तुम्हारा ले लो चल लो, भगवान बेटा बने तो चेला बने तो संतन हार गया महाराज, साधु बाबा आ गए, भाई लाओ खटर लाओ खटर, बूढ़े हो गए थे रघुनाथ बेटा लाओ संत आए खटर लाओ, कभी हो जाए महाराज कह दिया मकान भर गया, अरे घोड़े तो मकान भाव कह के ना गुरु जी माने गुरु जी, बाप माने बाप माँ मंत्र माँ, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो मंत्र से कहते आप ही हो आप ही हो मत सोचो, भगवान अपनी माँ है बाप है भाई है सब कुटुंब है मित्र है, भगवान मेरे है चलो कोई और मेरा नहीं, मेरे केवल भगवान है, भगवान के भक्त होते हैं नाचते खुश हो जाते मेरे भगवान है। मेरे भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई मस्त आनंद मौज में रहे, मर्जी आपने बोला संसार को छुट्टी दे रहे, सब सबको बताओ छुट्टी दे छुट्टी, आप निंदा करो स्तुति करो, अच्छा मान दो बंदा मान दो, सबको छुट्टी सबको छुट्टी दे, कोई माने कोई खराब माने ठीक है, संसार को छुट्टी दे दे तो उसको छुट्टी मिल जाए, भगवान से छुट्टी मिल जाए उसको, तो संत है छुट्टी दे दे, सबको छुट्टी दे, आप मर दो मत मानो, अच्छा मानो मंदा मानो, एक संत थे कोई कहता संत बड़ा महता बड़ा महात्मा राम जी के बड़ा ठग है बड़ा कठा राम जी ठग है तो राम जी अच्छा राम जी बड़ा चालाक आदमी है राम जी राम जी बता एक झंड है देते मिठाई बहुत है चांदी के सोने के मेरे लगे हुए मिठाई भैया बहुत बढ़िया है तो खड़े रहे भोग लगा लड्डू भोग लगा देर भोग लगा यहाँ पे भोग लगा मानो दूर खड़े गए भोग लगा चलते थे तुम्हारे क्या अधिकार है अधिकार तो भगवान का है भगवान ही मैं पति हम वस्तु को मैं तुम मेरे समझ में तुम्हारी वस्तु तुम्हारे समझ में होते बेटा छोटा है मैं तुम माँ है मारी माँ है माँ है महाराज जी बस क्या दे दिया माँ कह दे रही माँ है तुम्हारी माँ है अरे ठाक दो जो अपना कह दो राजी हो जाए बस माँ खुश हो जाए भगवान अपना सच्ची बात है अपना शिवाय भगवान है कोई अपना नहीं है संसार में अपना केवल भगवान है सदा साथ में रहते हैं सदा करते हैं सब प्रबंध करते हैं आप मानो नहीं मानो अपनी मर्जी भगवान तो कहा बोले ऐसे ही अपने भगवान को भी छुट्टी दे दो आप देखो और मत देखो आओ और मत आओ दर्शन दो मत दो फिर तो आप ही हो कोई चाहना नहीं मैं तो आपका हूं एकदम खुश हो जा माँ खड़े नहीं मैं माँ हो तुम क्या दे दिया बताओ नहीं क्या सही माँ तो है माँ तो आप भगवान के जैसा कोई है नहीं उमा राम सब तुझक माही गुरु पितो मातो बंधु प्रभु नाही उमा राम सब गुरु नहीं पिता भी नहीं माँ भी नहीं बंधु भी नहीं ऐसा कोई है ही नहीं माँ राम है तो देखो माँ है गुरु भी तो माँ तो बंधु कौन है आप है आप है आप मेरे मेरे खुशी सुख है तो आप है दुख है तो आप है आप चीज है आप चीज खुश हो गया कपड़ा है अपना है जब तुड़ी लगा लेते अपना है देखो बोल तुम्हारी क्या से बोलता मेरी चीज है भगवान खुश हो जाए तुड़ी लगा भगवान है विधान में हरदम सुख आवे तो दुख आवे तो कुछ चीज मिले तो न मिले तो हरदम खुश है हरदम महाज महाज प्रसन्न है मैं अब तू मांग तुम्हें गर्द दो तो माँ के जितनी गर्द होती है बेटे उतनी होती चार पांच साल बच्चे हो माँ से लड़ाई हो जाए ज्यादा प्रेम होता है वो हार जाता है कम प्रेम जीत जाता है भैर में तो ज्यादा सामग्री और जीतता है, कमजोर हार जाता है। प्रेम में कमजोर जीत जाता है, ज्यादा प्रेम वाला हार जाता, भगवान हार जाते। कौन तो भगवान है, सबसे ज्यादा भगवान प्रेम है। सब मामा प्रिय, सब मामा उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे प्यारे लगते। उसे मांग गया, महाराज भगवान है क्या लेगा, आपको ही दूंगा। तू क्या लेगा, आप खुद को और नहीं आना, आपको लेना सब जी हमारे होंगे, जी भगवान जी ने सब हमारी होंगे। याद नहीं अटल रही, लोगों को अटल रही है, खुश नहीं रहे, खुश नहीं, सब भगवान है, बदला नहीं है। हनुमान जो हुआ है तो सब मेरे नहीं हुए, श्लोक है ना, श्लोक थोड़ा थोड़ा देखो। एक आदमी बीमार हो गया, आदमी हो गया बीमार, तो एक मित्र आया, तो घर में गया तो वो अकेला ही गया, अकेला आ गया तो जल गर्म रहा, गल पाया, सेवा करी, मैं सेवा में लग गया, घर में कोई था नहीं बोला। विपत्ति में आपने जो उपहार दिया, जो राम जी कहते हैं तुमने तो उपहार दिया, मैं बदला देना चाहता था, बदला चाहे ना मतलब क्या हुआ कि तुम बीमार पड़ जाओ, कोई घर में हो नहीं तो मैं सेवा करूं, तो बदला उतरते तो बदला चाहने वाला तो विपत्ति चाहता है, तुम्हारी विपत्ति अब ही नहीं। मई है बस जीर्णता में आ तुम, यद तो अब कप है, तुमने जो उपकार किया मेरे में जीर्ण हो गया, तुम्हारे घर से निकाल दे, कोई साथी बहन नहीं, लक्ष्मण जी सीता जी साथ है, बन बन भटकता बने, ऐसा तुम हो जाओ, बस तुम्हारी सेवा करो। तो प्रत्युपकार थे विपत्ति में पहुंच सके, प्रत्युपकार करना विपत्ति चाहता है, तुम्हारी बीते आवेगी नहीं, मैं बदला तुम्हारा नहीं चाहता, ये बात है। कोई खास बात पूछो, इच्छा कैसे छूटे, इच्छा कैसे निकले मन से? आप शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो तो इच्छा निभा दो, मुक्ति चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो तो इच्छा निभा दो। अगर चाहते हो ज्यादा कुछ नहीं है तो चाहते हो प्रो, जन्म मरो, जन्म मरो, लंबा रास्ता है। अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, प्रेम चाहते हो तो चाहना सोचो। आप निरुत्साह न रखो, भटको संसार, मर गए तो जन्म होगा, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्म हो, जन्म गए तो मरो, भटकते रहो। नहीं चाहे तो क्यों मरेगा? राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है। राम मरे तो मैं मरूं, राम जी मरे तो मैं मरूं, मैं यूं नहीं, मैं अकेला क्यों मरूं? अकेला नहीं मरूं। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है। अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए, अविनाशी बालक अविनाशी परमात्मा बोलो अविनाशी अविनाशी बेटा अविनाशी। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे भला है। अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए, बहुत मर जाए।